下来哟。 तेरा छल्ले जिन्ना लक बिल्लो हौली हौली नच हौली हौली नच तेरा छल्ले जिन्ना लक टूट जावे ना तड़क जिमे कचनी जावे ना तड़क जिमे कचनी इना मुंडिया गवारे तो बचनी बिल्लो आगे ते अंगारे तो बचनी मुंडिया गवारे तो बचनी बात बात बात जदो चक दिए पब सारा हिलदा क्लब जदो चक दिए पब सारा हिलदा क्लब नचे दूरी तीरी होके ताइयो वेख देने सब ना तू अग दे पंबुके वांगू मचनी अग दे पंबुके वांगू मचनी इना मुंडिया गवारिया तो बचनी फिर दे शराबी इना करनी खराबी ओके फिर दे शराबी इना करनी खराबी तेरे इश्क दे पत्ते इना पीती बेहिसाबी खिंची जाने